Bismillah, elhamdülillahi vahdeh, ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Tergib ve Terhib'den hadis dersimize okuyacağımız hadiste sadaka bahsinin devamı. Birkaç tane babımız var. Birinci babımız sadakayı gizli vermenin fazileti. İlk babımız bu. Bununla ilgili iki hadisimiz var. Gizli sadaka verme, bağışı, nakdi bağışı, zekat olsun, farz olan zekat veya nafile olan sadaka olsun. Bunu gizli yapmanın faziletiyle ilgili, bunun teşvikle ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte, Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği çok değerli bir hadis, 7 maddeli. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 7 sınıf insan vardır ki bu kimseler, Allah Azze ve Celle'nin gölgesinden başka gölge bulunmadığı bir günde Allah tarafından gölgesinde gölgelendirilecektir. Allah bu 7 sınıf insanı kendisinden başka, bir başka rivayette kendi arşının gölgesinden başka gölge olmayan kıyamet gününde o gölgede gölgelendirecektir. Bunlardan birincisi adil imam yönetici, adaletli yönetici. Her nerede olursa olsun. İster bir komutan olsun, ister bir iş yerinde idareci olsun, ister bir iş yerinde herhangi bir konudaki müdür olsun, amir olsun. Veya isterse kişi evindeki idareci, evinin idarecisi olsun, bir dernekte yönetici olsun, bir vakıfta efendim insanlardan sorumlu veya emrinde insan olan herkes yönetici kısmına girer, imama girer. Adil olan, adaleti gözeten yönetici, İdaretli kimselerin sayısına bakmaksızın Allah'ın gölgesinde gölgelenecektir. İkincisi, Allah Azze ve Celle'ye ibadetle yetişen genç. Gençliğini Allah'a ibadetle geçiren. O gençliğin, gençliğe girişin, delikanlılığa girişin, o şatafatlı ve hoyrat hayatından kendisini kurtarmış, Allah'ın fazlı ve keremiyle Allah'a ibadet üzere, dinin gereklerini öğrenir, yaşanır halde yetişen kimse de Allah Azze ve Celle'nin gölgesine gölgelenecektir. Üçüncü sınıf, gönlü mescitlere bağlı olan kimse. Yani bolca mescitlere giden, namazlarını, özellikle farz namazlarını mescitte kılmaya gayret eden ve onun dışında vaktinin müsait olduğu kadar, vaktinin çoğunluğunu veya müsait olduğu kadarını mescitte geçirmeye, camilerde vakit geçirmeye, dolayısıyla ibadetle, zikirle, efendim kıyamla, tefekkürle, hatta efendim tebliğ ile veya dini talimle mescitlerde vaktini geçiren kimse de gene bu sınıftandır. Dördüncü sınıf, Allah için birbirini seven ve bunun için bir araya gelip ayrılmalarda bu maksatta olan iki kimse. Birbirlerine olan sevgileri, sadece Allah için olan kimseler, bunun için bir araya gelip bunun için ayrılan kimseler. Allah için birbirini seven insanlar birbirlerini Allah'a itaatlerinden dolayı severler. Allah'ın sevdiği işlere ehemmiyet verdiklerinden dolayı severler. Yani herhangi bir şekilde bir araya gelirler, Allah için bir araya gelmişlerdir. Allah için birbirlerini severler, Allah için nasihatleşirler, Allah için yardımlaşırlar, Allah için bir arada bulunurlar, Allah için emri bil maruf nehyen münker yaparlar. Sonra da Allah Azze ve Celle için onun rızasını gözeterek başka işlerin peşinden düşerler. İşte bu iki birbirini seven her türlü iki kimse. Yani sadece iki kimseye mahsus değil. Birbirini seven her iki insan kısmı da gene Allah'ın gölgesine gölgelenecek. Dördüncü sınıftır. Beşinci sınıf ise mevki sahibi ve güzellik sahibi bir kadın kendisini davet ettiği zaman ben Allah'tan korkarım diyerek bu daveti reddeden erkek. Kadının erkeğe davet etmesi de tabii ki sadece zina için olacak. Bu da kastedilen şey de zinadır. Mevki sahibi ve güzellik sahibi, dikkat edin. Yani insanların en çok ehemmiyet verdiği, dünyevi maharet olarak en çok ehemmiyet verdiği iki hasleti kendisine taşıyor. Hem mevki sahibi, yani toplumda değer verilen bir konuma sahip, hem de güzellik sahibi. Bu iki vasfı kendisine toplamış bir kadın bir erkeğe zinaya davet edecek. Böyle deyince aklınıza kim geliyor? Yusuf Aleyhisselam'ı davet eden bakanın hanımı değil mi? O akla geliyor. Bunun gibi bir hanım bir kişiyi zinaya davet edecek. O kimse ben Allah'tan korkarım diyerek bu zina davetini reddedecek. İşte böyle bir iffetli erkek, böyle bir iffetine, namusuna düşkün, takva sahibi erkek de Allah Azze ve Celle'nin gölgesinde gölgelenecek. Başka bir gölge yok o gün. Bir başka sınıf ise 6. sınıf, verdiği sadakayı gizleyen, hatta öyle ki sağ elinin infak ettiğinden solunun haberdar olmayacağı kadar gizli. Sadaka veren, infak eden kimse. Burada bir kinaye kullanmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bir insanın sağ elinin verdiğinden sol elinin haberdar olmasına imkan yok. Burada kastedilen o yapılan hayır hasenat bilmesi gerekenlerle sınırlanmış. Başkasının haberi yok. Bu derece gizli olmuş. Hatta mümkünse, imkan varsa hayıra muhatap olan, hayır verilen kimse bile hayırı verenden habersiz olacak. O kadar gizli olacak ki bu sadece verenle Allah Azze ve Celle arasında bir bilgi olarak kalacak. Başkası haberdar olmayacak, bilmeyecek. Dolayısıyla bu sadakanın içerisine herhangi bir görsünler düşüncesi giremeyecek. Veya suma, işitsinler, bilinsin düşüncesi giremeyecek. Ki riya ve suma, yani gösteriş maksatlı yapılan ameller, o ameli geçersiz kılan, batıl kılan iki niyetti. Böyle gizli yapılan amellere, salih amellere, özellikle nafile olanlara, çünkü farzadan açık oluş, zahir oluşu evla olandır. Böyle gizli yapılan, sadece Allah Azze ve Celle ve bilmesi gerekenlerin bilecek gizlilikte yapılan amellerin içerisinde riya ve sumanın girmesine imkan ve ihtimal yok. Dolayısıyla o amellerin kabul edilmesine engel bir durum da söz konusu değil. Evet. Bu şekilde ihlasla verilmiş, gizlice verilmiş sadaka sahibi de Allah Azze ve Celle'nin gölgesinde gölgelenecektir. Yedinci ve sonuncu sınıf insan ise ıssız yerde, yalnız başına, hiç kimsenin görmediği, duymadığı, bilmediği bir ortamda Allah'ı zikrederek, Allah'ı anarak, Allah'tan bahsederek ve hatırlayarak gözleri yaş akıtan, Allah düşüncesiyle, Allah korkusuyla ağlayan kimse de Allah Azze ve Celle'nin gölgesinden başka gölge olmayan o günde gölgelenecek. Ama özellikle gençler, biz o treni kaçırdık. Treni kaçırmayanlar, halihazırda trenle birlikte hareket eden gençlere çok dikkat etmesi gereken bir ikaz var. Allah'ın arşından veya Allah'ın kendi gölgesinden başka gölge olmayan bir günde o gölgede gölgelenmek ve bir mil mesafeye kadar yaklaştırılmış güneşin altında güneşten etkilenmemek ve gölgelenerek ikram edilenlerden olmak için ibadetle bir ömür geçirmek için gayret edin. Özellikle gençlerinizi bu hal üzere geçirin. Biz bu treni kaçırdığımız için özellikle gençleri gördüğüm zaman hep bu hadis aklıma gelir. Ben ısrarla hatırlatırım. Derim ki biz bu kısmı en azından kaçırdık. Ha onun dışında Allah muhafaza buyursun. Yarın bir gün bir zina teklifiyle karşı karşıya kalırsak cevabımız ne olacak? Veya idareciliğimiz söz konusu olacak mı? Olursa adil olabilecek miyiz? Hakeza gönlü mescitlere insan olabiliyor muyuz? Yani diğer sınıflara pek imkan yok, ihtimal yok. Olursa da nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Ama gençlik çok farklı bir şey. Gençlik bu damarda akan kanın insanı böyle galeyana getirdiği, nefsi temavillere meylettirdiği bir anda ibadete yönlenirse kişi kendisi Allah Azze ve Celle'nin çok hoşnut olduğu ve gölgesinde gölgelendirmekle ikram ettiği, karşılık verdiği çok değerli bir iş. Ona dikkat edin inşallah. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayet edilen Taberani'nin Mucemel Efsat'ta rivayet ettiği bir hasen senette gelen hadis buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapılan iyi işler insanı kötü ölümden korur. İyi işler, salih ameller kötü ölümden, kötü bir halde ölmekten muhafaza eder. Gizli sadaka vermek Rabbin gazabını söndürür. Gizli yapılan iş, nafile ibadetlerden olan sadaka tabii ki. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkiyi devam ettirmek, ömrü uzatır. Her iyilik sadakadır. Dünyada iyilik sahipleri ahirette de iyilik sahibidirler. Dünyada münker sahibi, kötü iş sahibi olanlar da ahirette de kötü iş sahibidir. Cennete ilk girecekler iyilik yapanlardır. Farklı lafızlarla, farklı hadis kitaplarına gelen bir hadis. Ancak burada birkaç mevzuyu toplamış, cem etmiş bir senet de geldi. Konumuzla alakası, ilk hadiste konumuz sadakayı gizli veren, sağ elinin verdiği sol elinden habersiz olarak veren kimseler idi. Konumuzla alakalı olan kısım. Bu kısımda da birkaç husus var. Onlardan birisi konumuzla alakalı olan gizli sadaka vermek, Rab Teala'nın gazabını, öfkesini, kızgınlığını söndürür, giderir. Razı olmasına sebep olur. Ondan önce başka bir lafız daha geçti. Yapılan iyi işler o kişinin kötü bir ölümü ölmesine engel olur. Kötü bir ölüm, yani bir haramı işlerken veya bir farzdan el çekmiş, kaçınırken, bunun gibi Allah katına değer verilmeyecek veya kötü karşılık görecek bir ölümle ölmekten kişinin dünyadayken, yaşarken yaptığı iyi amelleri, salih amelleri kurtarır, korur onu kötü ölümden. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ne bu hadisle, Nebisinin diliyle bu hadisle bizleri salih amelleri çoğaltmaya teşvik ediyor ki ölümümüz kötü hal üzere olmasın. Çünkü maruftur ki kitap ve sünnetten gelen delillerle ve alimlerin görüşlerle bilinmektedir ki kişinin ameli, dünyadaki ameli nasılsa ölümü o hal üzeredir. Ölümü hangi hal üzere ise haşredilmesi, diriltilmesi de o hal üzeredir. İyi bir ölümle ölmek için, yani Allah Azze ve Celle'nin emrinde geldiği üzere ancak Müslümanlar olarak ölün emrine ittiba edebilmek için salih amellere ihtimam, kötü amellerden, haramlardan, münkerattan uzak durmaya çalışmak gerekir. Kötü ölüme düşmekten kurtulmanın yolu bol salih amel yapmak. Gizli sadaka vermek ise Rab Teala'nın kişiye olan kızgınlığını, gazabını giderir, söndürür. Çünkü Allah-u Teala gizli yapılan bu işi, nafaka vermeyi, infak etmeyi, sadaka vermeyi çok değerli kabul etmekte. Bundan dolayı zaten arşının gölgesinde gölgelendirmektedir bu kısma giren kimseleri. Sıla-i Rahim, yani akrabalarla ilişkiyi devam ettirmek, onlarla güzel geçim, onlarla yardımlaşmak, iyi günlerinde neşelerini paylaşmak, kötü günlerinde kederlerini, yüklerini hafifletmek adına birliktelik, beraberlik ise kişinin ömrünü uzatır. Kişinin ömrünün uzaması hakkında da alimler farklı farklı görüşlere gitmişlerdir. Ancak genel kabul gören görüş şudur. Kişinin ömrü gerek Kur'an'da gerek de sahih sünnette geldiği üzere ileri veya geriye bırakılmaz. İleri de alınmaz, geri de bırakılmaz. Ömür dediğimiz şey bilinen, mevcut ve değişmeyen bir yazıdır. Peki hadiste gelen sıla-i rahim ömrü nasıl uzatır? Alimler derler ki kişinin ömrünü Allah bereketli kılar. Sıla-i rahim yaptığı sürece, ona örnek veriyorumlar. Bir seneye çok senenin, çok zamanın hayırlı salih amellerin sığdırma imkanı verir. Böyle bir lütuf bahşeder. Kısa zamanda çok işler yapabilir yani. O kısa zamana sığmayacak, sığdırılamayacak güzel işleri Allah-u Teala ona nasip eder. Dolayısıyla o sanki, örnek veriyorum, 60 senelik ömründe bu güzel amellerle geçirdiği, sıla-i rahimle geçirdiği kısım kadar mesela 80 senelik ibadet, 80 senelik hayırlı iş yapma muvaffakiyeti almıştır. Bu şekilde ömrün bereketlenmesi şeklinde Allah-u Teala onun sanki kısa ömür yaşamakla daha uzun ömür yaşamış gibi salih ameli onu muvaffak kılmıştır derler. Allahu Alem. Gizli sadaka vermenin fazileti hakkında bu kadar sanırım yeter. İkinci babımız, ikinci konumuz. Kişinin yakınlarına, eşine, çocuklarına ve akrabalarına sadaka vermesinin ve onları yabancılardan öne geçirmenin, onları öncelemenin faziletine dair bir babdır. Bununla da ilgili yine okuyacağımız üç hadisimiz var. İlk hadis İmam Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği farklı lafızlarla gelen bir hadis. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh ki sahabenin en öncülerinden, fakihlerindendir. En çok hadis rivayet edenlerinden birisidir. Onun hanımı Segafi kabilesinden, Segaf kabilesinden Segafi olan Zeynep radıyallahu anhadan rivayet edilmekte. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz kadınlara yönelik olarak dedi ki ey kadınlar topluluğu şu takındığınız süs eşyalarınızdan da olsa sadaka verin. Bu emri ben duyunca kocam Abdullah bin Mesud'un yanına döndüm ve sen eli hafif bir kimsesin. Yani senin malın mülkün az. Fakir bir kimsesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biz hanımlara sadaka vermemizi emretti. Resulullah aleyhisselatü vesselam'a git sor bakalım. Ben sana ve çocuklarıma infakta bulunursam, yani onun sadaka emrini sana ve çocuklarıma vermem şeklinde bir muamelatta bulunursam, benim için bu yaptığım iş sadaka yerine geçer mi? Dolayısıyla sadaka emrini yerine getirmiş olur muyum? Yoksa sadakamı aile dışında başka birilerine mi vermem gerekir? Diye soru ver. Deyince Abdullah radıyallahu anh sen git sor dedi. Bu teklifi kabul etmedi. Ben de gittim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısında bekleyen bir ensardan kadının yanına vardım. Vardım ki kapıya ensardan bir kadın vardı. Onun işi de benim işime benzer bir işti. Sorunu derdi. Aleyhisselatü Vesselam'a soracağı soru benzer bir işti. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ona verilen heybetinden dolayı fazla yaklaşamazdık. Onun hizmetçisi Bilal ve müezzin aynı zamanda Bilal radıyallahu anh kapıda birilerinin olduğunu duyunca çıktı. Bize ihtiyacımızı sordu. Biz de ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e git kim olduğumuzu söylemeden kapıda iki tane kadın var. Sana kocalarına ve yanlarında bulunan yetimlere infak etmeleri durumunda bu yaptıkları iş kendileri için sadaka yerine geçer mi diye soruyorlar de diye Bilal'e talimat verdik. Bilal radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gidip sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyu cevaplamadan Bilal'e o iki kadın kimdir diye sordu. Bilal radıyallahu anh da Ensardan bir kadın ve Zeynep diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi Zeynep? Çünkü o zaman Zeynep çok fazla. Hangi Zeynep diye sordu. Bilal radıyallahu anh Abdullah bin Mesud'un hanımı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlara söyle onlar için bu işi yaparlarsa eğer yani aile fertlerine ve çocuklarına ve yetimlere ellerinin altındaki yetimlere sadaka verirlerse onlar için iki sevap vardır. Bu sevaptan birisi akrabalık bağını kuruttukları için akrabalık sevabı bir diğer de sadaka sevabıdır buyurdu. Başka hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vereceğin zaman önce ehlinden ve sana yakın olanlardan başladı. Sonra diğerlerine. Mertebe mertebe. Ama en yakın akrabalarından, eşin, çocuğun varsa en yakınlarından, sonra yakın akrabalarından, sonra komşulardan, yakın komşu, uzak komşu. Böyle devam eder gider. Ama önce sana yakın olanlardan başla. Çünkü sana yakın olanların senin üzerinde uzak olanlardan iki kat hakkı var. Birisi akrabalık hakkıdır. Birisi muhtaç olma hakkı, birisi akrabalık hakkıdır. Akrabalık hakkını muhafaza etmiş olursun ve fakirin ihtiyacını gözetmiş, onun hakkını yerine getirmiş olursun şeklinde bir sadakadan iki ayrı sevap vaat edilmekte. İmam Nesai ve Tirmizi'nin sünenlerinde, İbn-i Hibban ve İbn-i Huzeyme'nin sahihlerinde ve hakimin rivayet ettiği bir hadis, Selman bin Amir radıyallahu anh'tan gelmekte, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, yoksula verilen sadaka bir sadakadır. Değeriyle muamele görür. Akrabaya verilen sadaka ise İki sadakadır. Bunlardan birisi sadaka sevabı, biri diğeri de akraba ile irtibat devam etmesi, sıla-i rahim sevabı vermekte, kazandırmaktadır. Yukarıdaki hadisin daha kısa ve daha basit ifadelerle özeti başka bir ifade sanırım. Hakim bin Hizam radıyallahu anh'dan gelen Hasan senetli Taberani'nin ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ettiği bir başka hadiste de şöyle buyurmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam kendisine sadakaların hangisinin daha faziletli olduğunu sorunca buyurmuştur ki sana kin duyan, senden uzak duran, sana buğz eden akrabana yakınına verilen sadaka en faziletli, en üstün sadakadır. Zaten sıla-i rahimle ilgili konularda da göreceğiz. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisinde sıla-i rahim dediğimiz husus yani akrabalarla diyaloğu devam ettirmek, onlara gitmek gelmek seninle irtibatı devam ettirenlerle irtibat devam ettirmen değildir. Aksine Seninle irtibatı kesmiş, sana bir kulp bulmuş, senden uzaklaşmış, sana küsmüş, kızmış ve senden uzaklaşmış kimseyle senin irtibat devam ettiren sıla-i rahimdir. Yoksa sana gelen giden de zaten sen bir şekilde zaten gelip gideceksin. Asıl olan sıla-i rahim, irtibatı kesenle irtibat devam ettirmektir. İrtibatı sağlamak ve devam ettirmektir. O sana gelmese de sen ona git. O sana gelmedikçe sen ona gitmeye devam et. İşte budur sıla-i rahim derken gene bu hususa işaret ediyor. Sadakaların en üstünü hangisi? Seninle irtibatı kesmiş, sana kin duyan, öfkelenmiş akrabana, ihtiyaç sahibi olan akrabana verdiğin sadaka. Çünkü onda hem kopan bir bağı sağlama adına bir kapı açılıyor, hem de sadaka hasenatı en zamanda yerine getiriliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sünneti seniyyesinde sıla-i rahime veya akrabalık bağlarına, bizim anlayacağımız manada akrabalık bağlarını devam ettirmeye çok değer veriyor. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadisinde sıla-i rahimi kesen kimse cennete giremez oluyor. Akraba ile irtibatı kesen cennete giremez oluyor. Bu kadar değerli bir iş. Sıla-i rahimi devam ettirmek gerekir. Hele de günümüzde ulaşım ne kadar zorlaşmışsa da iletişim kolaylaştı. Telefon ve internet bunun en sağlayıcı baş elemanları. En azından bunlar aracılığıyla irtibatı devam ettirmeye imkan bulursak da, ulaşım imkanı bulursak da bizzat yanlarına giderek, evlerinde, işyerlerinde, bağlarında, bahçelerinde onları ziyaret ederek irtibat devam etmeye çalışmak bizim için kazanç olacaktır. Aksi takdirde ziyan olacaktır, kayıp olacaktır. Üçüncü konumuz insanın isteyen yakınlarına karşı, isteğini belirten yakınlarına karşı cimrilik yapmaması ve yakınları muhtaç iken sadakasını başkalarına vermemesi. Öncelikle o yakın olan ihtiyaç sahiplerine vermesi hakkında gelen teşvikler. Gene Behz bin Hakim kanalına gelen o babası, o da dedesinden rivayette demiştir ki kendisi, ya Resulullah, kime iyilik ve ihsanda bulunayım? Kime sadaka vereyim? Kime yardımda bulunayım? Diye sorduğum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annene dedi. Sonra gene annene, sonra üçüncü sefer gene annene. İkram, yardım, nafaka ve her türlü iyi diye en çok hak sahiplerini listelesek ilk üç sırada anne var. Sonra babanı. Sonra ondan sonra sırayla akrabalar. Yakınlık derecelerine göre sıralanmak üzere akrabalarına iyilik ve yardımda, ikramda bulun buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla dedi ki, birisi dostundan, eşinden, dostundan veya yetkili bir yakınından yanında fazla olarak bulunan bir şeyi ister de o kimse vermezse, kıyamet gününde vermediği bu fazladan mal kendisine azap edecek bir zehirli yılan olarak çağrılır. Bir yetkili kimse, isteyen muhtaç durumda kimsenin akrabası, yakını ve bu kimseden istiyorsa, isteğini dile getiriyor, o da bu mal müsait olmasına rağmen, kendisinin yanında fazla ihtiyaç sahibine verebileceği bir konumda olmasına rağmen vermiyorsa, o vermediği mal kıyamet gününde vermeyen o kimseye akrabalık bağını gözetmediği için ve ihtiyaç sahibini gözetmediği için, iki günahı birden işlediği için zehirli bir yılan olarak o mal çağrılacaktır. Mal zehirli bir yılana dönüştürülecektir yani. Bunu açar mahiyette başka bir hadis, Taberani'nin Evsat'ında ve Mucem-i Kebir'inde rivayet ettiği Cerir bin Abdullah el-Bezeli radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yakını olan birisi bu yakınına gelir de Allah'ın kendisine fazlaca verdiği bir şeyi isterse, o da bu hususta cimrilik yapar vermezse, Allah ona cehennemden bir yılan çıkartır. Cehennemde azap etmekle görevlendirilen, onun için yaratılmış yılanlardan birisini onun için çıkartır ve ona cesur denilir. O yılana cesur denilir. Çok cesur, çok baba yiğit, yakaladığını bırakmayan manasına. Ejderha, yılan onun boynuna dolanır ve diliyle mala karşı cimrilik yapan kimsenin ağzının etrafını yılan diliyle yalar. Akrabasının ihtiyacını beyan etmesi karşısında cimrilik yapıp bu malı gizleyen kimseye azap etmek için mahşer sahasında cehennemden bir cehennem azabıyla görevlendirilmiş, onun için yaratılmış bir yılan çıkartılır. Ejderha, çok cesur olan, baba yiğit olan, yakaladığını bırakmayan bir ejderha şeklinde çıkartılır. Ve o ejderha malı hakkında cimrilik yapan kişinin boynuna dolanır ve ağzıyla, diliyle o kişinin dudaklarının etrafını yalar. Bu şekilde azap eder. Bundan önceki gördüğümüz hadislerde çenesini ve şu yanlarını iki çenesiyle, yani yılan iki çenesiyle ve iki keskin dişiyle ısırırdı. Bir başka hadiste onun kolunu kıtır kıtır yerdi. Malı hakkında cimrilik yapan kimseler ceza olmak üzere. Ama özellikle yakınlar, akrabalar hususunda ihtiyaç sahiplerini gözetmemek, ihtiyacını beyan ettiği veya bir şekilde duyurduğu halde ona yardım etmemek, ki farz-ı gün ihmal ettiği için, iki günah irtikab ettiği için çok daha şiddetli, çok daha büyük bir azabı hak ediyor. Allah Azze ve Celle bizleri ondan muhafaza buyursun, o hale düşmekten. Bir sonraki konumuz borç vermenin fazileti hakkında. Bera bin Azib radıyallahu anhuma'dan gelmekte bu hadis. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Tirmizi'nin Sünen'inde, İbn-i İhban'ın Sahih'inde geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir süt hayvanını veya borç para olarak bir parayı bir insana verir veya yolunu şaşıran, yolu bulamayan birisine kılavuzluk edip yol gösterirse sanki bir köle azat etmiş gibi sevap elde eder. Kim? Üç şey sayıldı. Bir süt hayvanını veya bir başka hadise geldiği üzere yük hayvanını istifade etsin diye bir ihtiyaç sahibine verirsin. Ebediyen değil, geçici, borç olarak. Veya bir nakit borç verirse. Veya yolunu kaybetmiş, yolunu bulamayan, adres arayan birisine kılavuzluk eder, yol gösterirse. İşte o kimse bir köle azat etmiş gibi sevap alır. İkinci hadisimiz bununla ilgili. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan gelmekte, İbn-i Mace'de ve İbn-i İhban sahihinde Beyhaki'de rivayet ediliyor. Çok daha teşvik edici bir hadis. Buyuruyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümana iki defa borç veren herhangi bir kimse şüphesiz ki bir defa sadaka vermiş gibi sevap alır. Borç verdiği miktar kadar sadaka vermiş gibi sevap elde eder. Bir kimseye iki sefer borç verse o verdiği miktarı karşılıksız vermiş gibi sevap elde eder. Darda kalana kolaylık göstermek, borcunu tehir etmek veya tamamen bağışlayıp istememek ile ilgili konumuz da bugünkü son konu. Bununla ilgili 5 hadis var. Gerçekten bu hususta da çok teşvik edici hadisler var. Onlardan birincisi Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Taberani Mucemül Efsat'ta da rivayet ediyor benzer lafızlarla. Biz Taberani'nin okuyacağız. Ebu Katade radıyallahu anh'tan geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisini kurtarmasını ve arşının altında gölgelendirmesini isterse darda kalanı gözetsin, yani onun alacağını tehir etsin. Verebileceği genişliğe kadar ona müsamahakar davransın. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulmak isteyen ve Allah'ın arşının altında gölgelenmek isteyen. Allah'ın arşının altında gölgelenen 7 sınıf sayılmıştı. Az önceki Bukhari Müslim hadisinde burada 8. bir sınıf daha ilave edildi. Darda kalanın borcunu verebileceği bir zamana kadar tehir eden, bu hususta müsamahakar davranan kimse de Allah'ın arşının altında o sıcak günde insanların amellerine göre terleyip efendim sıkıntı çektiği, korku ve endişe taşıdığı o günde endişeden, korkudan, sıkıntılardan uzak bir halde yaşayacak. 50 bin senelik hesap görme gününde. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen ve İmam Nesai'nin Sünen'de rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çok farklı lafızlarla, çok farklı hadisler bana geliyor. Ben İmam Nesai'ninkini okuyacağım. Bir adam hiçbir iyilik, hayır işlemedi. Ancak bu insan insanlara borç veriyordu. Gönderdiği kişiye de, bu borcunu tahsil etmek için görevlendirdiği kişiye de şöyle talimat veriyordu. Kolayca verildiği sürece onu al. Zorluk çıkıyorsa onu terk et ve o alacağı bağışla. Müsamahakar davranıyordu. Umarım ki bu yaptığımızda Allah da bizi bağışlar diyerek Allah'tan bir beklentisi vardı. Ama onun dışında hiçbir hayrı yok. Hiçbir hayrı yok. Sonra bu kimse öldü. Allah Azze ve Celle mahşer gününde, hesap gününde ona hiçbir hayır, iyilik işledim diye sordu. Adam da hayır, hiçbir hayır işlemedim ben. Ancak şöyle bir umudum var ki ben insanlara borç verirdim. Bir de bir hizmetçim vardı, görevlim vardı. O görevlimi, alacaklarımı almak için gönderirdim de onu gönderirken kolaylık göster ve zorluğu terk et ve bağışla, affet zorlukla karşılaştırsan. Çünkü umarım ki Allah da bizi bağışlar diyerek talimat verirdim deyince Allah-u Teala dedi ki biz buna daha layığız. Yani affetmeye, bağışlamaya daha layığız dedi ve seni affettim, git dedi. Bir başka lafızda insanlara borç veren değil de bu bahsi geçen kişi insanlarla ticaret yapan, alışveriş yapan bir kimseymiş. Ve vadeli alışveriş yapan bir kimseymiş. Bu vadesi gelen alacaklarını almak için insanlara elçi gönderdiğinde, görevli gönderdiğinde aynı talimatı vermiş. Verebileceklerden al, veremeyecekler, darda sıkıntı olanlara müsamahakar davran ki Allah Azze ve Celle de belki bizi bu müsamahadan dolayı bağışlar diye talimat verdiği için Allah-u Teala da ölünce ona müsamahakar davranmış, onun günahlarını bağışlamıştır. Çünkü darda kalan kullara karabasan gibi üzerlerine çökmek iyilik getirmez insana. Ne o alacağı tahsil eden kişiye iyilik getirir, ne o alacağı zorla elinden alana iyilik getirir, ne de onların arasında bir muhabbet, sevgi olur. Müsamaha, müsamahayı getirir. Kullara müsamahakar davranan, kullara merhametli davranan Allah Azze ve Celle'nin müsamahasını hak etmiştir. Allah'ın merhamet etmesini hak etmiştir. Başka hadislerde geldiği üzere. Bureyde radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve hakimin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde kim eli dar olana müsamaha eder, onu gözetirse, yani onun alacağını tehir ederse, sonraya bırakırsa, her gün o sadakasının aynısı kadar bir sadakası ecri kazanır. Bir başka zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti Bureyde. Kim eli dar olanı gözetir ise her gün onun iki misli sadaka verilir. Birinde verdiği kadar, bir diğerine verdiğin iki katı kadar sevap verilir diye duyunca kendisine gittim ve dedim ki ya Resulallah, sen önce kim eli dar olanı gözetir, onu alacağını tehir ederse ona her gün için borç verdiği miktarın aynısı kadar sevap verilir buyurdun. Sonra da bunun iki katına çıkardın. İki katı kadar sevap verilir dedin. Bu durum nedir? Bunu bir açıklığa kavuşturur musun? Deyince buyurdu ki Resulullah Aleyhisselam, alacaklıya borç süresi, borcun tahsil vakti gelmeden her gün borç miktarı kadar sadaka sevabı verilir. Borcunun tahsil günü gelmeden, borcun vadesi gelmeden her gün için verdiği borcun karşılığında sadaka vermiş gibi sevap yazılır. Ancak onun vadesi dolar, tahsil günü gelir de borçlusunu veremeyeceği için onu tehir ederse ihtiyaç sahibini, bu durumda o kimseye her gün için borç olarak verdiği miktarın iki katını sadaka olarak vermiş gibi sevap yazılır. Bir insan, bir Müslüman, başka bir Müslümana ihtiyacına binaen borç verirse, bu borç günü vadesi gelinceye kadar her gün için o borç verdiği miktar kadar sadaka vermiş gibi sevap yazılır. Borç verdi halbuki, sadaka olarak bağışlamadı, borç verdi. Vadesi gelinceye kadar her gün için o sadakayı vermiş gibi sevap yazılır. Örnek verelim. Bir Müslüman başka bir Müslümana bir aylığına 100 lira para verdi. 30 günlük süre zarfında her gün için 100 lira sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Yani ay sonunda 3000 lira sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Vadesi geldi. Alacaklı kimse borçlunun durumuna baktı. Borçlunun durumu zayıf. Darda. O borcu ödeyebilecek kıvamda, konumda değil. Bu durumda biraz daha tehir et. Mesela bir ay daha tehir ettiyse, artık ikinci ayda her güne karşılık 200 lira sadaka vermiş gibi. Yani ay sonunda 6000 lira sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Verdi 100 lirayla. Çok büyük bir fazilet. Çok büyük bir sevap karşılık. Bir başka hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 4 maddede topladım. Birincisi, kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah azze ve celle onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntıya giderir. Müslümana yardım, sıkıntısını giderme, ona destek olma teşvik ediliyor. İkincisi, kim dünyada darda kalana kolaylık gösterirse Allah da kendisine dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Darda kalana, borçluya kolaylık gösterir. Onun borcunu tehir ederse Allah da ona dünyada ve ahirette her iki cihanda kolaylık gösterir. 3. Kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, bir kusurunu gizlerse, insanların haberdar olmasının önüne geçerse Allah-u Teala da dünyada ve ahirette onun ayıbını örter. 4. de kul din kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da o yardım eden kulunun yardımında olmaya devam eder. Bunlar çok değerli ve şu an ülkemizde ve dünya genelinde değerini yitirmiş şeyler maalesef. Bencilliğin, efendim hasedin, sonra başkasını düşünmemenin had safhaya çıktığı, insanların faizle iştigal edilen bankalara babamdan, anamdan, kardeşinden daha iyi diyerek Allah'a ve Resulüne harp açma adına gidip faize bulaştığı bu dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun tebliğ ettiği din, bize bunun zıttını, dolayısıyla insanı haramdan uzak tutacak, kardeşlik bağlarını muhafaza edecek, kuvvetlendirecek ve Müslümanları sanki bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetleyecek işlere emrediyor, tavsiye ediyor. Zorda kalana yardım etme, darda kalana genişlik, müsamahakar davranma, müsamaha gösterme. Sonra kula yardım etme. Müslüman kula yardım etme. Zorlandığı, darlandığı yerlerde onun önünü açma ve Müslümanın dünya sıkıntısını giderme hususunda çaba sarf etme. Müslümanın sıkıntısını gidermek. Sonra Müslümanın kusurunu, zaafını, eksiğini giderme. Gideremiyorsan örtme. Başkaları haberdar olmasın diye ona yardımcı olma. İslam'ın emrettiği şeyler nerede? Allah bize rahmet etsin. Biz Müslümanların içinde bulunduğumuz haller ve insanlığın üzerinde bulunduğu hal nerede? Allah Azze ve Celle bizlere rahmet etsin, mağfiret etsin. Bu dağınıklığımızın, pecmurdeliğimizin, güçsüzlüğümüzün yegane sebebi bu nasları anlamamak ve gereğince yaşamamak olsa gerek. Başka bir şey gerekçesi yok. 5. hadisimiz bu konuyla ilgili. Gene bu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Tirmizi'nin aktardığı bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim darda kalana alacağını erteler veya bağışlarsa, tamamen vazgeçer, ona hibe ederse Allah arşının gölgesi dışında hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesi altında gölgelendirecektir. Peki bu şekilde ikramda bulunan bir Rab Teala'nın ona başka şekilde azap edeceğine ihtimal, imkan var mı? Mümkün değil. Sadece darda kalanı alacağını tehir etti veya gerçekten bu adam buna güç yetiremez diyerek o alacağından vazgeçti, bağışladı. Bunun karşılığı 50 bin senelik insanlar arasında hüküm verilinceye kadar o azametli günde Allah'ın arşının altında gölgelenme şerefine, ikramına mazhar olmak. Allah-u Teala gölgesine gölgelendirdiği birisine cehennem azabını layık görmez. Bu onu bağışlayacağını da göstergesidir. Allahu alem. 6. ve bugün okuyacağımız son hadisimiz Ebu Yusr radıyallahu anh'dan rivayet edilen İbn-i Mace ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim darda kalanı alacağını erteler veya bağışlarsa Allah onu gölgesinde gölgelendirecektir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünü şu iki gözümle gördüm, şu iki kulağımla işittim ve şu kalbim bunu ezberledi diyerek de teyit eder. Ebu Yusr radıyallahu anh az önceki hadisin bir başka teyitli ifadesi. Kim fakire veya darda kalanı alacağını tehir eder veya bağışlarsa o arştan, arşın gölgesinden veya bizzat Allah Azze ve Celle'nin gölgesinden başka gölge olmayan o günde gölgelenecek ve bu şekilde Allah tarafından daha hesap anında ikrama mazhar olacaktır. Allah-u Teala'dan istediğimiz talebimiz bizleri cimrilik vasfından kurtarsın. Bizlere müsamahakarlığı nasip etsin. Genişliği nasip etsin. Müslümanların hakkını gözetmeyi ve dünyevileşme hastalığından kurtularak Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olduğu, emrettiği, tavsiye ettiği işlere ihtimam gösteren Allah'ın rızasını amel eden kullarına yapsın bize Azze ve Celle. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.